เราปฏิบัติตัวเราเพื่อศีลธรรมปฏิบัติเพื่อช่วยตัวเองอันดับแรกต้องช่วยตัวเองอันดับต่อไปก็ช่วยโลกช่วยสงสารหมู่เพื่อนเป็นลำดับธรรมดาตามกำลังความสามารถของเราทีนี้เวลาเราปฏิบัติเพื่อพยุงจิตใจให้เป็นที่แน่ใจให้มีความเข้มแข็งให้มีความแน่ใจอย่างเต็มที่แล้วเราก็ไม่หวังพึ่งอะไรทั้งนั้นเพราะพึ่งตัวเองได้แล้วนั่นหลักใหญ่ของการปฏิบัติธรรมถ้าเมื่อเรายังไม่สามารถพึ่งตัวเองได้เราก็พึ่งครูพึ่งอาจารย์ให้ท่านอุบายแนะนำสั่งสอนตลอดทั้งวิธีการต่างๆที่เราจะต้องบำเพ็ญโดยลำดับลำดาตามขั้นตามภูมิต้องได้รับคำนะแนะนำตักเตือนสั่งสอนไปเรื่อยๆจนมาทั่งถึงที่สุดจุดหมายปลายทางไม่มีทางไปอีกแล้วอันว่าสิ้นสงสัยนั่นเรียกว่าไม่หวังพึ่งอะไรทั้งสิ้นนะคือพึ่งตัวเองได้แล้วประจักษ์กับใจทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรบกพร่องภายในจิตใจถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ตายที่ไหนก็ตายได้ไม่มีอะไรเป็นปัญหามันเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความห่วงความใยในธาตุในขันธ์ในคนนั้นคนนี้เพราะความเป็นอยู่ภายในจิตใจของเราเองที่จะเป็นอย่างนั้นมันเต็มที่แล้วมันก็ปล่อยได้หมดการตายจึงตายง่ายๆดังที่ได้พิจารณามาแล้วพิจารณามาเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างแล้วในสิ่งที่จะเป็นไปตามความเข้าใจนั้นแล้วจะไปยากอะไรไม่มีอะไรยากความแก่ก็ทราบว่าแก่ไปทุกขณะขณะการพิจารณาก็การตาข่ายคือญาณความรู้ปัญญาความเข้าอกเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างครอบไว้หมดความเจ็บความทุกข์ความลำบากซึ่งมีอยู่ในธาตุในขันธ์ไม่มีอยู่ในที่ใดแหละเป็นสำคัญมีอยู่ที่เราเรียนเรื่องเหล่านี้รู้ตามความจริงของมันทุกแง่ทุกมุมแล้วเราก็ปล่อยแน่จนกระทั่งรู้เต็มภูมิของจิตแล้วก็เรียกว่าทางตาข่ายได้หมดเอ้าแก่ไปไหนก็แก่ไปถูกตาข่ายที่ทราบไว้แล้วรู้ไว้แล้วเจ็บทุกข์ทรมานในร่างกายส่วนต่างๆก็ทราบแล้วด้วยปัญญาเนี่ยตายก็ทราบแล้วด้วยปัญญาก็เมื่อทราบด้วยปัญญาอันเป็นของแน่นอนแล้วเราจะไปโอนเอ็นไปที่ไหนอีกไม่เช่นนั้นธรรมพระพุทธเจ้าก็โลกก็ไว้ใจไม่ได้ถ้าผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมรู้ตามหลักธรรมแล้วยังจะโอนจะเอ็นเอียงหน้าเอียงหลังล้มซ้ายล้มขวาอยู่แล้วธรรมก็เป็นเครื่องยึดของโลกไม่ได้ถ้าจิตใจของเรามันเชื่อตัวเองไม่ได้ก็คือมันยังไม่เข้าถึงธรรมในขั้นที่เชื่อตัวเองได้นั่นเองดังนั้นการปฏิบัติจิตใจของเราเพื่อให้เข้าสนิทสนมกับธรรมเป็นขั้นไปเพื่อความเชื่อตัวเองได้ตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้นั้นจึงเป็นกิจที่ควรอย่างยิ่งสำหรับเราทุกคนเราเกิดมาทุกคนไม่มีใครต้องการความทุกข์ความลำบากไม่ว่าทางร่างกายและจิตใจต้องการความสุขความสบายทั้งร่างกายและจิตใจความสมหวังทุกสิ่งสิ่งใดที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเราให้เป็นสิ่งที่พึงปรารถนาด้วยกันทั้งนั้นแต่ทำไมมันถึงไม่เป็นไปตามใจหวังก็เพราะจิตใจของเรามันยังไม่เป็นไปตามใจหวังเรานั่นเองไม่ใช่สิ่งนั้นมันเป็นตามใจหวังคือจิตใจไม่เป็นไปตามหวังมีความบกพร่องในตัวเองจึงต้องการสิ่งนั้นจึงต้องการสิ่งนี้เมื่อต้องการไม่ได้ด้วยความหิวประเภทหนึ่งแล้วก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาในประเภทหนึ่งอีกจำปิดขังนรกปฏิตามผิดทุกขังปรารถนาจึงไม่สมหวังนั้นเกิดความทุกข์นะคือความบกพร่องจึงต้องปรารถนาจึงต้องการเมื่อไม่ได้ก็มาตาม จหวังก็เกิดทุกข์ได้ขึ้นมาแล้วก็เกิดทุกข์ประเภทหนึ่งเพราะเหตุใดจึงต้องเป็นนั้นเพราะเรื่องของกิเลสความต้องการสิ่งนั้นสิ่งนั้นนั้นด้วยความอยากความอำนาจของกิเลสเวลาได้มาก็ได้มาด้วยอำนาจของกิเลสรักษาด้วยอำนาจของกิเลสสูญไปหายไปด้วยอำนาจของกิเลสมันก็เป็นทุกข์กันทั้งนั้นนะถ้าเรื่องทำแล้วได้มาก็ตามไม่ได้มาก็ตามไม่เป็นทุกข์ผิดกันตรงนี้นี่ความสมบูรณ์ของจิตกับความบกพร่องของจิตจึงต่างกันคนละโลกแม้จะชื่อว่าจิตด้วยกันก็ตามจิตดวงหนึ่งเป็นจิตที่สมบูรณ์เต็มที่จิตดวงหนึ่งเป็นไปด้วยความบกพร่องเป็นไปด้วยความบกพร่องทั้งสองอย่างนี้จะทรงตัวได้ต่างกันอยู่มากดวงหนึ่งทรงตัวไม่ได้ต้องเอ็นต้องเอียงต้องวุ่นต้องวายหานั่นมาเกาะหานี่มาอาศัยยุ่งไปหมดแทนที่จะสะดวกสบายตามที่อาศัยนั้นอาศัยนี้ได้กลับเป็นทุกข์เป็นลำบากเพราะจิตนี้เป็นความบกพร่องอยู่แล้วจะใช้อะไรมันก็บกพร่องในตัวของมันอยู่นั่นแหละท่านจึงสอนให้ทำใจให้ดีให้ดีไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงขั้นสมบูรณ์แล้วสมบูรณ์ตลอดเวลาอะไรจะบกพร่องก็ตามอะไรจะมีกลมีการในร่างกายเครื่องใช้ไม้สอยที่เราเคยอาศัยมาดั้งเดิมอะไรจะขาดตกบกพร่องไปมันก็ไม่มีอะไรเป็นปัญหาเพราะจิตไม่มีปัญหากับสิ่งเหล่านั้นแล้วสิ่งนั้นจะมาเป็นอันตรายต่อจิตได้อย่างไรเรื่องเป็นอันตรายก็คือจิตเป็นผู้สร้างขึ้นมาใช่เองที่มาเป็นพิษเป็นภัยต่อตัวเองนานนี่หลักธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้เราได้ยินแต่ชื่อว่าธรรมธรรมไม่เคยเข้าสัมผัสใจสมาธิก็ได้ยินแต่ชื่ออ่านแต่ชื่อของสมาธิทั้งวันทั้งคืนแต่ก็ไม่เคยเห็นตัวเห็นองค์ของสมาธิแท้อ่านถึงเรื่องปัญญาอ่านท่านมาฉลาดอย่างนั้นฉลาดอย่างนี้แล้วก็อ่านชื่อของความฉลาดแต่ใจของเรามันก็โง่เนี่ยอ่านมรรคอ่านผลอ่านสวรรค์อ่านนิพพานแล้วอ่านก็ได้ทั้งนั้นแหละตัวมรรคตัวผลตัวสวรรค์ตัวนิพพานจริงมันไม่ปรากฏมันไม่สัมผัสภายในจิตใจมันก็ทุกข์อยู่อย่างเดิมนี่เพราะงั้นค้นหาตัวให้เจอได้ชื่อแล้วไม่ได้ตัวมันก็เช่นเดียวกับโจรกับมารนั่นเองเสือร้ายกี่คนก็ตามกี่ตัวก็ตามมันเที่ยวฉกเที่ยวลักเที่ยวปล้นเที่ยวสะดมบ้านเมืองให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายอยู่แล้วได้ชื่อมันจะมาทั้งโคตรมันมามันก็ไม่ทำอะไรให้ดีขึ้นมันคงโศกคงรักคงคนคงเฮืองอยู่ตามเดิมนอกจากจะได้ตัวมันมาเสียเท่านั้นบ้านเมืองจะร่มเย็นอันนี้เราได้แต่ชื่อของมรรคของผลของสวรรค์นิพพานของสมาธิของปัญญาและได้แต่ชื่อของกิเลสมีกี่แขนงได้หมดแต่แล้วก็ไม่วายที่กิเลสจะมาทำลายคนไม่วายที่กิเลสจะมาก่อกวนเราให้รับความยุ่งยากวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเราได้แต่ชื่อมรรคคือผลคือสวรรค์คือนิพพานก็ไม่วายที่เราจะเป็นทุกข์เพราะใจไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพื่อความถูกต้องมีงามจริงต้องบำเพ็ญตัวของเราให้เป็นไปตามนั้นท่านมาสมาธิภาวนาเป็นไงผลของการภาวนาทำจิตใจให้มีความสงบร่มเย็นแล้ววิธีทำทำอย่างไรจึงจะมีความสงบร่มเย็นเราก็ศึกษาวิธีทำเช่นกำหนดพุทโธธัมโมหรือสังโฆบทใดก็ตามกำหนดอนัตตาจิตก็ตามแล้วแต่จริตจิตใจของเราที่ชอบเรานำเมามากำกับรักษาจิตใจของเราซึ่งมันเคยใส่แต่ไปเกาะนั้นเกาะนี้ที่นี่ให้เกาะธรรมคือคำบริกรรมภาวนาด้วยความมีสติตั้งอยู่กับจุดนั้นไม่ยอมให้จิตตายแต่ไปในสิ่งต่างๆซึ่งเคยนำเรื่องราวมาก่อควรตัวเองหรือยุ่ยแย่ก่อควรให้รับความทุกข์ความลำบากให้อยู่ในจุดเดียวคือภาวนานั้นนี่เรียกว่าเราทำตามวิธีเพื่อความสงบดังที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้จิตเมื่อรับการบังคับบัญชาด้วยสติในทางที่ถูกต้องย่อมย่ำเข้าสู่ความสงบความสงบปรากฏขึ้นในจิตเราก็ทราบว่าความสงบนี้เป็นอย่างนี้แล้วในขณะเดียวกันเมื่อจิตมีความสงบความสบายก็ปรากฏขึ้นมาภายในใจของเรานี่เราเห็นตัวแล้วนี่เห็นตัวความสงบของจิตด้วยเห็นความสุขที่ปรากฏขึ้นจากความสงบนั้นด้วยนี่เราจะเรียกว่าจิตของเราเป็นสมาธิก็ได้ไม่เรียกก็ได้จิตมีความสงบเยือกเย็นอยู่ภายในจิตใจคือจิตที่ได้หลักฐานหรืออาหารที่เหมาะสมแก่จิตใจ ย่อมไม่เดือดร้อนเพราะไม่ใช่อาหารพิษเหมือนอาหารที่เราเคยคิดเคยปรุงเคยแต่งทั้งหลายนั้นส่วนมากเป็นอาหารพิษคิดเอามาเท่าไหร่ก็มาเผาลนตนเองให้เกิดความเดือดร้อนมึนเมาแล้วสั่งแล้วสายอย่างนั้นบางทีจะนอนไม่หลับเพราะความคิดมากแต่เราก็ไม่รู้จักวิธีดับรู้แต่ว่าวิธีก่ออย่างก่อไฟแต่วิธีดับไม่รู้หิวแต่วิธีคิดวิธีปรุงยุ่งไปหมดแต่วิธีที่จะระงับดับความคิดความปรุงตนเพื่อความสงบนั้นไม่รู้นั่นเองทุกข์มันจึงตามมาอยู่เรื่อยๆบ่นเท่าไหร่มันก็ไม่สำเร็จประโยชน์หาว่าความบ่นนี้มันสำเร็จประโยชน์ทุกข์ได้ดับไปแล้วใครก็บ่นได้ทั้งนั้นแล้วไม่จำเป็นต้องประพฤติปฏิบัติอันใดทั้งหมดบ่นให้ทุกข์ที่น่าชิบหายไปหมดนั่นคนจะได้มีแต่ความสุขกันทั้งโลกเพราะบ่นได้ด้วยกันแต่นี่ไม่สำเร็จประโยชน์เพราะการบ่นเฉยๆแล้วต้องทำตามหลักที่ท่านสอนวิธีทำกำลังที่อธิบายแล้วนี่ขั้นที่ว่าจิตจะเป็นสมาธิจิตจะมีความสงบท่านก็สอนอย่างนี้พอจิตมีความสงบแล้วความสุขไม่ต้องถามความสุขภายในจิตใจที่เกิดขึ้นจากความสงบด้วยการภาวนานี้เป็นความสุขที่แปลกประหลาดยิ่งกว่าความสุขอื่นใดที่เคยผ่านมาแล้วในโลกนี้เมื่อปรากฏหรือสัมผัสเข้าภายในจิตนั้นเท่านั้นกี่ปีกี่เดือนก็ตามไม่ลืมถ้าเราความสุขอันนี้ไม่ขยับขึ้นไปที่จิตไม่สงบมากขึ้นไปกว่านี้ความสุขนี้จะเป็นเครื่องฝังอยู่ภายในจิตเลยไม่ตั้งใจจะจำก็จำได้เพราะเป็นความสุขที่แปลกประหลาดกว่าความสุขทั้งหลายที่เคยผ่านมาที่ท่านเรียกสมาธิสมาธิจะเกิดขึ้นได้โดยการภาวนาด้วยการบังคับจิตใจให้เข้าสู่จุดเดียวในคำบริกรรมเช่นอานาปานสติกำหนดลมหายใจเข้าออกเท่านั้นการกำหนดลมหายใจเข้าออกเราไม่ต้องไปคิดว่าลมมันสั้นหรือมันยาวหายใจเข้าหายใจออกไปถึงไหนมั่งไม่ต้องไปตามขอให้รู้อยู่กับความสัมผัสของลมที่ไหนที่ลมสัมผัสมากที่ผ่านเข้าออกส่วนมากก็เป็นดั้งจมูกกำหนดไว้ที่ตรงนั้นให้มีรู้อยู่ตรงนั้นถ้าจะเป็นยังไงก็ให้รู้ลมที่เข้าออกนี้เท่านั้นไม่ต้องส่งไปไหนไม่ต้องไปปรุงไปแต่งเรื่องมากเรื่องผลการบำเพ็ญด้วยความถูกต้องและด้วยความมีสติอยู่ในจุดลมแห่งเดียวนั้นเป็นการสร้างมรรคคือสร้างหนทางเพื่อความสงบอยู่แล้วเมื่อสติมีความสืบต่ออยู่ด้วยการรู้ลมลมละเอียดก็ทราบแต่จะไปปรุงว่ามันจะละเอียดไปแค่ไหนอีกต่อไปให้ทราบอยู่เพียงเท่านั้นแล้วก็จะลมละเอียดใจก็ละเอียดและสุขก็ค่อยปรากฏมีขึ้นมาเองนี่ท่านเรียกว่าอุบายที่ถูกต้องถ้าผู้กำหนดพุทโธหรือทำบทใดก็ตามก็ให้รู้อยู่กับทำบทนั้นเท่านั้นจิตจะหยั่งเข้าสู่ความสงบพอจิตสงบแล้วเย็นได้หมดเกิดความแปลกประหลาดเกิดความอัศจรรย์ในตัวเองปรากฏว่ามีคุณค่าขึ้นมาแล้วบัดนี้นะแต่ก่อนมันไม่คิดว่าเรามีคุณค่าอะไรนอกจากความเสกสรรเฉยถ้าหากว่ามีคิดว่ามีก็เป็นความเสียสันเฉยพอความสงบได้ปรากฏขึ้นภายในจิตจะเห็นดวงจิตเด่นชัดแล้วเป็นความสุขเกิดขึ้นในจุดความรู้ที่เด่นชัดนั่นแหละนั่นแหละเป็นจุดที่มีคุณค่าเป็นจุดที่มีราคาอ๋อเรามีคุณค่าเรามีราคามีความแตกประหลาดภายในใจเกิดความสนใจขึ้นในจุดนั้นและพยายามบำเพ็ญให้มากขึ้นโดยลำดับจุดนี้ยิ่งจะเด่นขึ้นไปเป็นความมีคุณค่ามากขึ้นมากขึ้นจนกลายเป็นความอัศจรรย์ภายในตัวเองแม้ใครไม่เห็นก็ตามเป็นความกระหยิ่มอยู่ภายในจิตเอิบอิ่มอยู่ทั้งวันทั้งคืนเย็นภายในจิตนี่ผิดกับเย็นทั้งหลายเบาไปหมดร่างกายก็เบาอารมณ์ก็เบาจิตใจก็เบาใครว่าอะไรก็ไม่ค่อยจะโกรธง่ายๆเพราะมีอารมณ์มีอาหารเป็นเครื่องดื่มนี่ไม่ได้หิวได้โหยนี่ในขณะที่หิวโหยเรามองดูที่ในธาตุขันธ์เรานี่เราสังเกตดูก็รู้ในขณะที่ธาตุขันธ์กำลังหิวโหยมากแม้แต่เห็นใบไม้ก็เข้าใจว่าเป็นผักไปเลยนะเพราะความหิวโหยเราบังคับให้สำคัญถึงนั่นถึงนี่ว่าเป็นอาหารเลยทั้งสิ้นอะไรก็อร่อยหมดนี่พออิ่มแล้วมันก็รู้ว่าอะไรเป็นผักอะไรไม่เป็นผักอะไรอร่อยไม่อร่อยมันก็รู้จิตใจก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันเวลามีความอิ่มตัวพอสมควรมีอาหารคือทำเป็นเครื่องดื่มอารมณ์อะไรเข้ามาสัมผัสก็ไม่ว่าแวกความแค้นไม่โกรธง่ายไม่ฉุนเฉียวอย่างง่ายๆอย่างที่เคยเป็นมาอย่างมากก็คิดเหตุคิดผลก่อนที่จะโกรธหรือไม่โกรธหรือใครพูดอะไรมานี่ไม่เอาความโกรธออกหน้าโดยถ่ายเดียวนำ คำพูดของเขาที่พูดมานั้นเอามาเทียบเคียงโดยเหตุโดยผลหากว่าสมควรจะยึดก็ยึดไม่สมควรจะยึดก็ปล่อยทิ้งเสียเพราะไม่เกิดประโยชน์หรือนำมายุ่งกับตัวเองตัวเองก็จะเป็นคนยุ่งเข้าไปอีกคนหนึ่งเพราะฉะนั้นเกิดประโยชน์แล้วเกิดโทษจากตัวเองมีอย่างเหลือสลับไปเสียนั่นนักปราชญ์ท่านเป็นอย่างนั้นมีเพียงขั้นสมาธิคือความสงบภายในใจปรากฏขึ้นมาเราก็เห็นเราเป็นคนหนึ่งขึ้นมาแล้วโดยที่ไม่เกิดความสำคัญอะไรเลยมันเป็นในตัวเองว่าเป็นความสำคัญขึ้นมาภายในตัวเองด้วยอำนาจแห่งธรรมคือความสงบของใจใจไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยใจเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากโดยหลักธรรมชาติแล้วเท่าที่ใจไม่ปรากฏว่ามีคุณค่าอะไรก็เพราะสิ่งไม่มีคุณค่านั่นแหละมันครอบความจิตจนกลายเป็นจิตเลี้ยวไหลไปหมดตัวก็เลยกลายเป็นคนเลี้ยวไหลคนไม่มีวาสนาเลยว่าอย่างนั้นแหละตำหนิเจ้าของไปเรื่อยๆตำหนิเท่าไรก็ยิ่งด้อยลงไปด้อยลงไปเพราะไม่บำเพ็ญไม่พยุงตัวให้สูงขึ้นไม่สำเร็จด้วยการตำหนิเหตุที่จะตำหนิก็เพราะมันไม่มีอะไรปรากฏพอที่จะมีคุณค่าภายในจิตมีแต่ความรุ่มร้อนทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนร่วงไปหมดนี่ก็ต้องตำหนิไปอย่างนั้นคนเราเป็นธรรมดาไม่ว่าท่านมาเราเป็นเหมือนกันหมดแต่พอจิตได้รับความสงบเยือกเย็นขึ้นมาเท่านั้นมันพอมองดูนั้นมองดูนี้ได้ฟังอะไรก็ฟังได้เต็มหูดูอะไรก็ดูได้เต็มตาพิจารณาได้ด้วยปัญญาไม่ค่อยฉุนเฉียวอย่างง่ายๆนี่อำนาจแห่งความสงบของใจอำนาจแห่งความสุขของใจที่มีอาหารดื่มทำคนให้มีความเชื่องทำจิตใจให้มีความเชื่องต่อเหตุต่อผลต่ออารมณ์ทั้งหลายได้ดียิ่งกล้าพอทางด้านปัญญาไปแล้วยิ่งมีความเฉลียวฉลาดแผ่วพราวพิจารณาอะไรค้นคว้าอะไรเห็นได้ชัดเจนความตายนี่พิจารณาเฉพาะตัวเองกระจายไปหมดทั่วโลกธาตุโลกอันนี้มันเป็นโลกตายเพราะเป็นโลกเกิดมาแล้วดั้งเดิมนะเกิดเป็นต้นเหตุของความตายใครเกิดมาอะไรเกิดมามันต้องตายด้วยกันทั้งนั้นแต่มนุษย์และสัตว์นี่ที่สำคัญที่มีอายุหรือที่มีวิญญาณครอบที่ข้อสิงอยู่นั่นน่ะมันรับทราบทั้งความสุขความทุกข์ที่ทุกสิ่งทุกอย่างก่อนที่จะตายแต่ละร่างละร่างแต่ละคนละคนโอ้โหทุรนทุรายจนกระทั่งทนไม่ไหวและก็ตายไปนี่เป็นความทุกข์ความเกิดก็เป็นทุกข์ในขณะที่เกิดขึ้นมาทีแรกแต่เราไม่รู้เฉยๆมันนอดตายถึงได้ยังเป็นมนุษย์มานั่นน่ะออกมาจากช่องแคบๆทำไมจะไม่สลบสลายไปคนเราแต่เราไม่เคยคิดเรามองข้ามไปเสียจึงต้องการแต่ได้เกิดจะเกิดความทุกข์ที่ปรากฏขึ้นในขณะที่เกิดนั้นเราไม่ทราบทั้งที่ความจริงมันเป็นอย่างนั้นจึงไม่กลัวจึงกลัวแต่จะตายเกิดไม่กลัวถ้าว่าเราจะพิจารณาให้เสมอต้นเสมอปลายโดยเป็นอัตเป็นทางแล้วเกิดนั่นแหละเป็นต้นเหตุของความทุกข์มาก่อนแล้วและจะส่งผลไปถึงความตายทุกข์จะต้องไปเป็นในระยะนั้นอีกมากมายนี่เรื่องปัญญาพิจารณาอย่างนี้แต่ก็แก้ไปด้วยกันนั่นแหละแต่ต้นไม้มันก็ยังแก่แต่ไม่ทราบความหมายของมันว่าแก่ยังไงบ้างเรานี่ทราบแก่ยังไงแล้วทุกข์ก็แก่ไปด้วยทุกข์ก็แก่ขึ้นทุกวันทุกวันคนแก่มากเท่าไรทุกข์ยิ่งแก่ขึ้นโดยลำดับลำดับดีไม่ดีแบกขันไปไม่ไหวมันทุกข์มันลำบากมากนั่นมีปัญญาแก่เจ็บตายโลกธาตุนี้มันเป็นโลกอันนี้เต็มไปด้วยป่าช้ามีช่องไหนพอจะว่าให้เราอยู่ด้วยพระมีความผาสุกสบายไม่ต้องแก่ไม่ต้องชราข้ามข้าวไม่ต้องได้รับความทุกข์ความลำบากไม่ต้องล้มหายตายจากกันในโลกนี้มันไม่มีมันมีแต่อันนี้เต็มไปหมดนอกจากก่อนหรือหลังเท่านั้นเองมันเป็นไปอย่างนี้ด้วยกันนี่คือปัญญาพิจารณาให้เห็นเหตุเห็นผลจิตมันก็ถอยตัวเข้ามาไม่เพลิดไม่เพลินจนเกินเนื้อเกินตัวลืมเนื้อลืมตัวเมื่อจิตมันถอยเข้ามาก็ถอยด้วยความรู้เรื่องรู้ราวรู้เหตุรู้ผลถอยเข้ามาก็ด้วยความสงบเป็นที่พึ่งของตัวโดยลำดับเพราะอำนาจแห่งปัญญาเป็นเครื่องซักฟอกสิ่งที่มัวหมองความหลงงมงายอยู่ภายในจิตใจออกแล้วจิตใจก็มีความแผ่วพาวขึ้นมาโดยลำดับนะนี่เรียกว่าพึ่งตัวเองได้โดยลำดับการที่พิจารณาถึงเรื่องความเกิดแก่เจ็บตายนี่เพื่อจะฉลาดความรุ่งความหลงในสิ่งเหล่านั้นออกแล้วถอนตัวออกมาอยู่โดยเอกเทศคือไม่ต้องไปยึดอะไรด้วยอำนาจของปัญญาที่กั้นกรองสิ่งที่ให้เป็นประโยชน์ทั้งหลายออกจากจิตใจโดยลำดับลำดับจนกระทั่งจิตมีความบริสุทธิ์ขึ้นมาด้วยอำนาจของปัญญานี้นี่การดำเนินตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าจะ เห็นสาระของจิตใจตัวเองไปโดยลำดับลำดับเรียกว่าสร้างที่พึ่งให้ตนมีความแน่นหนามันคงขึ้นไปโดยลำดับปัญญาพิจารณาเฉลียวฉลาดรอบตัวเท่าไหร่ถึงขั้นปัญญาละเอียดยิ่งชำระจิตของเราให้เข้าสู่ขั้นละเอียดชำระสิ่งที่สกปรกโสมมทั้งหลายที่มันเกาะอยู่ภายในจิตหุ้มห่อภายในจิตให้ออกไปได้เป็นลำดับลำดาจนกระทั่งที่สุดแม้แต่ธาตุขันธ์ของเราซึ่งอยู่ในกับตัวของเรารับผิดชอบอันนี้อยู่นี้ก็ตามก็สามารถที่จะรู้รอบขอบคิดรู้เท่าทันไม่ยึดไม่ถือถึงจะพาไปพามาพาเป็นอยู่ตลอดเวลาเรารับความผิดชอบก็รับความผิดชอบตามฐานะที่ได้อาศัยกันมาโดยตามหลักธรรมชาติของมันอย่างหนึ่งต่างหากแต่ไม่ได้ไปยึดไปถือให้เกิดความสำคัญมั่นหมายจนกระทั่งเกิดความหนักภายในจิตใจของตนเองที่เทียบกับกิเลสภาระอันหนักก็คืออุปาทานรู้เท่าทันมีปัญญาแยกดูให้เห็นเรื่องผ่านเรื่องขันเวลานี้มันเป็นอยู่วาระต่อไปมันจะตายเนี่ยก็บอกอย่างนั้นบอกตัวเองให้เข้าใจเรื่องความจริงอย่าหลงหันหลังให้รู้ตามเป็นจริงของมันป่าช้าอยู่กับตัวของมันสมบูรณ์อยู่แล้วเราจะไปจับจองว่าไม่ให้ตายอย่าไปจับจองเอามันเป็นการฝืนคติธรรมดาจะเกิดทุกข์แก่เรามีปัญญาสอดแทรกเข้าไปเห็นธาตุตามเป็นจริงแล้วก็ปล่อยวางรูปก็ปล่อยวางคือรูปกายก็ปล่อยวางเวทนาเกิดขึ้นดับไปดับไปรู้ตามหลักธรรมชาติของมันจะเกิดขึ้นภายในกายก็ตามเกิดขึ้นภายในจิตก็ตามก็คือเวทนาอันเป็นที่ปรินามธรรมเป็นของที่แปรปรวนเป็นของไม่แน่นอนไม่ควรจะไปยึดไปถือไม่ควรจะไปเพ่งพิงพิงอาศัยมันจะเกิดความทุกข์ขึ้นมาอันใดที่เป็นหลักแก่นสารอันสำคัญก็คือสติปัญญาซักฟอกก็เดินดำดับสิ่งที่จะมีความผ่องใสขึ้นมาภายในตัวเองก็คือใจเมื่อได้รับปัญญาซักฟอกขักสิ่งทั้งหลายที่เข้าไปเกี่ยวข้องท่านออกได้ด้วยปัญญาแล้วใจก็สว่างสวัยใจก็พึ่งตัวเองไปได้เดิมดับสลัดทิ้งหมดด้วยอำนาจของปัญญาในบรรดาธาตุขันธ์หรือกิเลสอาสวะที่มีอยู่ภายในจิตใจได้ซักฟอกกันหมดโดยสิ้นเชิงนั่นแหละคือจิตที่พึ่งตนเองได้เต็มที่แล้วก็ไม่ต้องพึ่งใครอีกไม่พึ่งผู้ใดทั้งนั้นแม้แต่จะอยู่เฉพาะพระพักตร์ของพระเจ้าก็ไม่ทูลถามท่านไม่หวังพึ่งท่านเพราะเราสร้างที่พึ่งของเราอย่างเพียงพอแล้วภายในจิตใจนี่อย่างนี้แหละสาวกทั้งหลายท่านสร้างตัวท่านสร้างอย่างนั้นสร้างให้เห็นประจักษ์ตั้งแต่ความสุขในขั้นเริ่มแรกจนกระทั่งความสุขอันสมบูรณ์ภายในจิตใจเหตุการสร้างใจจึงเป็นการสร้างยากการปฏิบัติต่อใจเป็นการปฏิบัติยากงานของใจเป็นงานที่ยากแต่เวลาได้ผลแล้วคุ้มค่าคนจึงไม่อยากทำเพราะเห็นว่ายากแต่นักปราชญ์หรือผู้ที่เห็นการไกลที่นิพพิจารณาทบทวนต้นปลายเข้าเทียบเคียงกันแล้วก็อดที่จะสร้างความดีไว้เป็นที่พึ่งของตนไม่ได้พยายามสร้างเช่นร่างกายนี้เราจะอยู่อาศัยได้เพียงเท่านั้นวันต่อจากนี้ไปเราจะไปอาศัยอะไรถ้าความดีไม่มีเชื้ออันดีไม่มีภายในจิตแล้วอะไรจะเป็นเครื่องสนับสนุนจิตอันใดที่จะเป็นเครื่องสนองความต้องการของเราที่มีความต้องการอยู่เสมอต้องการก็ต้องการแต่สิ่งที่พึงปรารถนาทั้งนั้นที่อันใดที่พึงปรารถนาของเราก็คือความสุขความสุขจะได้มาด้วยสาเหตุใดถ้าไม่ได้มาด้วยสาเหตุแห่งการทำดีเท่านั้นไม่มีทางอื่นที่จะเกิดความสุขขึ้นมาได้นี่แหละสาเหตุที่จะให้เราเลยสร้างความดีแล้วก็สร้างตามหลักของธรรมท่านสอนไว้เราเชื่อธรรมเชื่อพระพุทธเจ้ายากลำบากแล้วก็ทำดังที่ท่านทั้งหลายที่อุตส่าห์มาจากกรุงเทพมาถึงที่นี่ก็กายแสนกายถ้ามาได้ก็มาด้วยความเชื่อความนั้นสายมาด้วยความอุตสาห์พยายามเพราะความเชื่อของพุทธิฆาท่านแหละลำบากแค่ไหนก็มาสละเป็นสละตายสละเวลาเวลาสละทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อถึงการแล้วพร้อมเสมอที่จะเป็นไปตามความจำเป็นลึกเหตุการณ์นั้นๆเราก็มาได้ถ้าว่าเราไม่สละอย่างนี้มันมาไม่ได้นะคนเราใครจะไม่รักไม่สงวนชีวิตของตัวเองใครจะไม่รักไม่สงวนของสมบัติเงินทองและของเสียไปจะระบาดจะระตางเสียดายทั้งนั้นเพราะเป็นสมบัติของเราแต่ทำไมเราจึงสละได้ก็เพราะน้ำใจที่เชื่อต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เพื่อตัวเองนี่แหละแล้วก็มาได้นี่พูดถึงเรื่องศรัทธาพูดถึงเรื่องปัญญาที่จะหนายากลำบากแล้วก็ทำได้ไปได้มาได้ แล้วการบำเพ็ญจิตใจเป็นสิ่งสำคัญขออย่าได้ปล่อยวางในสิ่งสำคัญให้เห็นว่าสิ่งสำคัญนั่นแหละเป็นสิ่งที่ควรจะรักษาสงวนเป็นสิ่งที่ควรจะทนุถนอมบำรุงรักษาให้ดีขึ้นโดยลำดับชาตินี้เราก็อาศัยใจอาศัยความสุขชาติหน้าเราก็ต้องอาศัยเหมือนกันชาตินี้กับชาติหน้ามันก็เหมือนกับวันนี้กับวันพรุ่งนี้แยกกันไม่ออกสืบเนื่องจากวันนี้ก็ไปเป็นวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันมะรืนเรื่อยๆไปสืบเนื่องมาจากเมื่อวานนี้ก็มาเป็นวันนี้สืบเนื่องมาจากชาติก่อนก็มาเป็นชาตินี้สืบเนื่องจากชาตินี้ก็ชาติหน้าก็ชาตินั้นเรื่อยๆไปนี่เป็นหลักธรรมชาติของจิตที่มีเชื้อแห่งมัตตะอยู่ภายในจิตใจจะแยกไม่ออกในเรื่องการเกิดการตายสืบต่อเนื่องไปเรื่อยหากจะมีพบมีชาติต่อเนื่องไปโดยหนักก็ตามขอให้มีคุณงามความดีเป็นสิริมงคลเป็นเครื่องพยุงจิตใจมีอยู่ภายในจิตใจไปพบใดชาติใดหากจะเกิดอยู่ในวัฏฏสงสารก็ยังมีความสุขเป็นเครื่องสนองความต้องการจะไม่ร้อนทนอันตรายมากนะจะไม่ได้รับความทุกข์ทรมานมากเพราะมีความสุขเป็นเครื่องบรรเทากันไปแล้วก็พอเป็นไปได้ความสุขจึงเกิดขึ้นจากความดีเวลานี้เราก็มาสร้างความดีพยายามสร้างให้มากขึ้นโดยลำดับจนกระทั่งเป็นมหาเศรษฐีของความดีแล้วนั่นแหละทีนี้ไม่ต้องพึ่งใครอาศัยใครตามพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายถึงเวลาท่านจะนิพพานท่านก็ไม่ยากอะไรเลยนิพพานได้อย่างสะดวกสบายธรรมดาธรรมดาเราเมื่อสร้างจิตใจให้เต็มภูมิของเราแล้วไม่หวังจะพึ่งอะไรทั้งหมดเพราะพึ่งตัวเองได้แล้วเต็มภูมิของใจการเป็นไปของเราก็ไม่ยากตายที่ไหนเราก็ตายได้ทั้งนั้นแหละเพราะการตายไม่ใช่แบบจะทำให้เราล่มจมเรื่องตายเป็นเรื่องธาตุเรื่องขันเรื่องความบริสุทธิ์เป็นเรื่องของใจเรื่องความดีเป็นเรื่องของใจเราดีทั้งดีเสมอไปไม่มีความล่มจมบริสุทธิ์ต้องบริสุทธิ์เสมอไปไม่ใช่ความบริสุทธิ์เพื่อความล่มจมเราจะไปล่มจมที่ไหนถ้าเป็นของล่มจมเราเกิดมากี่ภพกี่ชาติเราทำไมมาเกิดได้อีกทำไมไม่ล่มจมไปเสียชาตินี้เรามาเกิดได้ทำไมเนี่ยและชาติหน้ามันก็มีอีกเช่นเดียวกันกับชาตินี้เหมือนกับวันพรุ่งนี้จะต้องมีเช่นเดียวกับวันนี้นะเป็นอย่างนั้นท่านขอให้พากันพิจารณาบำเพ็ญจิตตภาวนาเป็นสำคัญสร้างจิตของเราให้มีสาระขึ้นจะเป็นที่อบอุ่นสบายจิตสบายใจการทำหน้าที่การงานอะไรก็ตามสมาธิภาวนาการบำเพ็ญคุณงามความดีนี้ไม่เป็นอุปสรรคต่อหน้าที่การงานใดทั้งนั้นนอกจากจะเป็นเครื่องส่งเสริมหน้าที่การงานให้มีความสมบูรณ์ให้มีความรอบคอบให้ถูกต้องในงานคุณโดยลำดับนั้นไม่มีอย่างอื่นที่การบำเพ็ญทำจะเป็นค่าสุดต่อหน้าที่การงานและผลประโยชน์จะเป็นอื่นจึงขอยุติธรรมเทศนาเพียงเท่านี้